राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2057 27 मार्च 2001 प्रातः लगभग 8:30 बजे रामधाम सिंहस्थल राम परम ब्रह्म नरकवे सौंदर्य सार सर्वसोम वंदे नंदा तुलम्मा तपन पारिजाता तूत वेति गोपालये ध्यान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः वसुदेव सुतम देवं कर्षचानूरवर्धनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वं न जाने हरि ओम नमो सर्वात्मने नमः आत्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। एक ही बात खास एक बात है, भगवान को मानना। और सबके साथ में प्रेम का बर्ताव करना मनुष्य मात्र के दो बात खास है, भगवान को उत्कृष्ट मानना और दुनिया का सबका हित करना, किसी का अहित न करना, किसी का नुकसान न करना। सिद्धांत है किसी का नुकसान न करना, ये बड़ी अच्छी बात है। सेवा करना और सेवा से बढ़ गए नुकसान न करना, ये चीज है। जैसे तुम सीमित होगा और बुराई न करना, किसी का नुकसान न करना, ये असीम होगा, असीम। इसकी सीमा नहीं है, बुराई न करना है, ये बहुत असीम है। कुछ भी नहीं करेगा तो भी नुकसान तो किसी का नहीं होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये बढ़िया स्थान प्रिया, दोनों चीजें इसमें, अपने ना खर्चा होता ना परिश्रम पड़ता, दूसरों का हित होता है, अहित नहीं होना है, यह भी हित है। भरद्वाज महाराज जब चित्रकूट पहुंचे तो वहां से लोगों ने कहा कि हमारी बड़ी सेवा है जो आपका नुकसान नहीं करेंगे, हमारी बड़ी सेवा है। लेकिन भाषण भाषण सुनाई, आपके भाषण भाषण है उसको छोड़ाए थे नहीं, खुले पड़े रहो, चोरी नहीं करेगा, ये हमारी बड़ी सेवा है। तो देखने में तो हंसी आवे, हंसी बात है, खेल की बात है, परंतु बड़ी सेवा है। सेवा की जाएगी सब सीमित होगी, और किसी का बुरा नहीं करेगी असीम होगी, असीम। सेवा नहीं है, इतना भला किया, इतना भला किया, सीमा नहीं है। भला करने में सीमा होगी, कितना ही करो, बुरा न करना है इसमें असीम है। खास बात क्या है कि किसी को बुरा न समझना है, ये क्या है, ये वासुदेव सर्वम है। वासुदेव सर्वम तब होगा जब भीतर से बुरा न समझेंगे। अरे बुरा है, इनका बुरा हो जाए और बुरा करना तीनों बात छोड़ दे तो बुरा है ये बात भीतर में नहीं रहेगी। आगंतुक बुरा ही है, वो भी कुसंग से है, सत्संग हो तो छूट जाएगी। अपने में भी बुरे भाव थे, सत्संग से हमारे फर्क पड़ा है, ऐसे सत्संग थे उनके फर्क पड़ेगा। संघ का दोष गुण होता है, संघ का दोष है। इस वास्ते वे बुरे हैं ये नहीं। कपड़ा काला पहनता तो अपराध भी काला हो गया, ऐसा नहीं होता। भीतर से वो काला नहीं है, ईश्वर अंश है। भीतर से साक्षात परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतना मल सूरस, चेतना मल सूरसी। किसी का बुरा नहीं है। अपने को वास्तव में है उसको देखना है। वास्तव क्या है? वास्तव भगवान का अंश है। वास्तविक समझ में ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। जैसे जैसी भावना थे सोई फल हो, समझ ईश्वर रूप है। क्या पता कि जहां जहां सृष्टि का वर्णन आया है, उपनिषदों में, वेदों में, पुराणों में, स्मृतियों में, संतों की वाणी में, जहां कहीं भगवान अपने में से बने, अपने में से एक हम बहुत से हम एक मैं बहुत खुश हो जाऊ, एक ही बहुत रूप से हुए है। नीम है, इमली है, इसके पत्ते है, दो पत्ते बराबर नहीं होते। सब में देख लो, दो पत्ते बराबर नहीं होते। उसमें जो नारियां है गुदे से तो पत्ता देखता है, पर पत्ता एक में जो भीतर नारियों का विकार है, दो पत्ते मिलते नहीं। हजारों लाखों पत्ते इमली बड़ा वृक्ष होता है, छोटी पत्ती होती है, एक एक पत्ती मिलती नहीं। अनेकता है तो इतनी अनेकता है, एकता है तो ऐसी है कि एक ही वृक्ष के पत्ते, एक ही वृक्ष के पत्ते हैं। इमली के पत्ते एक ही वृक्ष के पत्ते, एक ही, एक में अनेक है, अनेकों में एक है। ऐसे अनेक संसार में एक परमात्मा है, एक परमात्मा में अनंत संसार है, अनंत ब्रह्मांड है। सच्ची बात इनमें ये है कि इनमें हमारी चीज कोई नहीं है, खास बात सच्ची बात है। हमारी चीज क्या है? जानना और मानना दो आया है। सिर्फ जानना क्या है कि हमारा कुछ नहीं है, हमारा शरीर भी नहीं है, माँ है, पिता है, भाई है, भौजाई है, भतीजे है, स्त्री है, पुत्र है। ये कुटुंब है, खास खास कुटुंब है, भाई भौजाई भतीजे स्त्री पुत्र और माँ बाप भाई काका बाबा दादा भाई दूसरे। ये खास है, ये खास में सब में है क्या? भगवान है, सब में भगवान। तो वासुदेव सर्वम, इसमें हमें पहुंचना है। वहां हमें पहुंचना कहाँ है? दुनिया कैसे ही हो, हमें कहाँ समझना है? हमें पहुंचना है वासुदेव सर्वति सर्वात्मा सुदुर्लभ। गीता में इस भक्त को जितना दुर्लभ बताया है किसी को नहीं बताया है। गीता का सबका अध्ययन करके ही देखा है, भगत की जो महिमा की है वो ज्ञानी की नहीं है, वो कर्मयोग की नहीं है। योगास्त्र योग तीन योग है, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। और पांच साल पहले ज्ञान योग है उसके बाद में कर्म योग है, उसके बाद भक्ति योग है। कर्म भी ये है। आश्चर्य, बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि भगवान ने पहले ही ज्ञान का, ज्ञान तो पहले अंतःकरण शुद्ध हो जाए, वो बातें पहले ही कर चाहिए है। अंतःकरण शुद्ध होने के लिए कर्मयोग है, कर्मयोग का पहले वर्णन होना चाहिए, पहले ज्ञान योग का वर्णन क्यों हुआ। अच्छे अच्छे विद्वान ये विचार करते हैं, परंतु सबके मूल में क्या है, आप खुद भले नहीं होंगे तो कैसे संसार काम करेंगे। गीता की बात कहते हुए मैं ये बात क्या करता हूँ, दर्शन में मिला है, सब ईदनता से बन गया है, गीता में खुद आनता से बन गया है, मैं पर से यहाँ से शुद्धि हूँ, अशोचान सोचते पंडित, पंडित स्वयं शोक नहीं करते, शोक तो स्वयं का विचार है। पहले उपदेश 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक ईश्वर है, माया है, प्रकृति है, जीव है, संसार है, ईश्वर नहीं है, ये तुम्हारा है, देह और देह, देह और देह, ये वर्ण है सब में। खास उपसंगार में देह नित्य बोध देव देह सर्व से भारत तस्वा सर्वाणी भूता रे न तो सूर्य फल से। तात्पर्य क्या है, अपना सुधार हुए बिना दुनिया का उपकार नहीं होता, और अपने को बोध हुए बिना दूसरों की सेवा नहीं कर सकता, और सेवा करना और उद्धार करना दो ही बात है। मंदिर मात्र के लिए दो ही बात खास, एक तो परमात्मा को याद रखना, एक दूसरे को सेवा करना। अवगुण को देखो तो सेवा कैसे करोगे, क्या सेवक बन सकते हो, उसमें कमी देखते हो सेवक बनते हो क्या, सेवक कैसे बनोगे। जब इस समय अवगुण है तो सेवा कैसे होगी, भीतर भावना बुरी हो जाएगी, भावना बुरी होने से हमारा नुकसान है, इतना नुकसान जो आदमी बुराई करते उनका नहीं है, जो बुराई करते हैं उनकी क्रिया में बुराई है, पर हमारे भावनाओं बुराई हो गई, ज्यादा बुराई कौन सी है। दोनों तोल कर देखे तो ज्यादा बुराई किसमें है, जो हम साधक कहलाते हैं, वो साधक मनुष्य मात्र, मनुष्य मात्र हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, कोई हो, मनुष्य मात्र साधक है। मनुष्य शरीर देते भगवान साधने के लिए, अब कई करोड़ हजार दे ही ठंडी ठंडी करुणा करते मनुष्य ही देते, वो दे कब वो करे कैसे है, ईश्वर जीव विनाशी चेतन अमर सदराशी सो माया पर भय गुसाई बंधु खीर मर कर देता ही, ऐसा है वो स्वाभाविक जीव मात्र, स्वभाव गुण घेरे काल और कर्म स्वभाव और गुण, काल कर्म स्वभाव गुण घेरे सब काम करते हैं, तो उसे ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, सो माया बस भय माया बस हुआ है, मैं बस है नहीं, है नहीं, है ईश्वर अंश है क्या, वो है क्या तत्व से है क्या, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी, सो माया बस भय तो सिद्धांत क्या हुआ है, उसमें अवगुण आदि आए हुए हैं, है नहीं वो अवगुण आए हैं। जैसे कोई अपना भाई हो और बीमार हो जाए तो बीमारी है, छूती बीमारी हो गई, प्लेग हो गया, कोई हो गया तो खराब हो गया आदमी, वो वे सेवा नहीं करेंगे, बीमार हो गया तो उसने कोई गलती करी, उसने गलती करी क्या? बीमार बिचारी अपने सावधान रहना है कि छूत के बीमारी हमारे को न लग जाए, ये सावधान रहना है। पर करना सेवा है, ऐसे छूत की बीमारी की तरह हो पड़े, ये छूत की बीमारी है। अरे आप लोभी हो, वो लोभी है, वो भी लोभी, लोभी वो लोभी, तो सब लोभी कामी क्रोधी लोभी मोही ये सब बने हुए, ये सब माया बस भयउ भयउ भयउ अंश इसका है, ईश्वर अंश है, तो भयउ नहीं है, ईश्वर अंश है। सीधी सरल बात है, ध्यान दे सुना, भाई लोग और बहन सब ध्यान दे सुने, जितने प्राणी है चाहे वे स्वभाव से खराब है अच्छे है, परंतु सब है क्या? भगवान के अंश है। नीम के पत्ते इमली के पत्ते अलग अलग है, परंतु है तो इमली के पत्ते, सब नीम के पत्ते है, खेजी खेजी एक ही है। ऐसे एक परमात्मा के अंश है, अच्छा है तो बुरा है तो भला है तो कसा ही है, गुण में क्या है? गुण में भगवान का अंश है। सो माया पर भय हो, वन जो कीर मटकट की दाई, कीर और मटक दो दिया स्थान था, एक सुखे का दिया एक बंदर का दिया, एक खाने में एक पीने में, मैं बंदर खाने में है सूखा पीने में दोनों फंसे। तो ये जो खाना पीना है इसके बिना रह नहीं सकते, जी नहीं सकते। अब जी नहीं सकते, वो चीज भी अपने लिए खाना है गलती है, ये ध्यान देना है। खाना अपने लिए नहीं है, ये शरीर के लिए है। शरीर मिला हुआ छूट जाएगा, शरीर किसी के साथ नहीं रहेगा, मिला हुआ छूट जाएगा, मिला हुआ छूट जाएगा। जो मिलता है छूट जाता है वो अपना नहीं होता, ये सिद्धांत है पक्का सच्चा असली सिद्धांत है। जो मिलता है जुड़ जाता है, मिलता है जुड़ जाता है, मिलता है जुड़ जाता है, अपना स्वरूप नहीं होता, अपना साथी नहीं होता, वो अपना नहीं होता। संसार की जितनी वस्तु मात्र है, मिलती है बिछुड़ती है, मिलती है बिछुड़ती है, मिलती है बिछुड़ती है, शरीर मिलता है बिछुड़ता है, स्वभाव मिलता है बिछुड़ता है, स्वभाव साथ बदलता है। हम भी साधन करते हैं, उनसे पहले क्या बीती थी, पीछे क्या बीती थी, बहुत वर्षों की बात है। एक बात बताएं, मेरे पास एक दशा था सफेद, सफेद थोड़े थोड़े होते हैं। एक सज्जन आए, मैंने ठंडी लगती है कपड़ा नहीं है, तो एक ही था तो मैं दे नहीं सका, अभी तक याद खटकता है। तो बुरा ही है, अपने पास चीज है और उनके आवश्यक ज्यादा है, नहीं देना ये गलती है। तो गलती है वो अपने खुद को खटकती है। अब वो कैसे है कैसे नहीं है हम नहीं देते, परंतु आवश्यकता हमारे से ज्यादा है। अरे हम दे देते तो हमारे तो परिचित कई आदमी है, और परिचित है नहीं वो कैसे लावे? हम अगर दे दे तो हमारे परिचित है, हमारे को मिल जाएगा, हम दे नहीं सके। तो मतलब क्या है कि बुराई है आई हुई है, आई हुई बुराई जितनी है सब की सब आई हुई है, आगंतुक है, ये है नहीं वास्तव में। इस वास्ते बुरा है ऐसा मानना गलती है, बुरा है नहीं। बुखार आ जाए तो बुखार ही बुखार ही आदि बुखार ही है, बुखार हरदम थोड़ा ही है, ये तो आगंतुक है, तो आदमी ले आएगा बुखार, बुखार दूर हो जाता है क्या? हरदम बुखार रहता है, हरदम रहता है क्या? ऐसे बुराई हरदम नहीं रहती। और एक बात और ध्यान दे, सुनो, ख्याल कर सुनो, क्या माँ के बुरा होता है, बाल के लिए बुरा होता है, क्या स्त्री के लिए बुरा होता है, क्या परिंद्र के लिए बुरा होता है? कसाई से कसाई मारने वाला जानवरों को खत्म कर देता है, दिन भर यही काम है, क्या माँ बाप को काटता है, क्या स्त्री को काटता है, क्या अपने लड़कों को काटता है? सबके लिए बुराई कोई कोई होता ही नहीं, होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं सबके लिए। अरे भला सबके लिए हो सकता है? महात्मा संत होते हैं क्या माँ बाप के लिए बुरे होते हैं? किसी के लिए बुरे नहीं होते, बैरी के लिए भी। उमा संत की ये बढ़ाई, मंद कर दो करे भलाई, रावण और विभीषण के विषय में आया। विभीषण अच्छी बात कही, जिसे लाती मारी रावण ने, तो कहा आप पिता के समान भले ही मुंह मारा, राम भजे हित हो तुम्हारा, तुम्हारा हित तो भगवान के वजन से होगा। लात से मार दिया, लात से बिना ओढ़िया किया, अच्छी बात कही, परंतु रावण को बुरा लगा। और जाओ तब से जाओ उठा दो, रावण कहता है तेरी सलाह से मेरी लंका जल गई। दूत को मानना चाहिए इतने का, इससे मेरी लंका जो जाएगी, लंका क्या तुम्हारा कुल का साफ भग हो जाए। रावण के राज में रोने वाला नहीं रहा, रावण के राज में रोने वाला नहीं रहा, रावण वंश सहित मर गया, रोने वाला नहीं रहा। किसी होता है सर रोना वाले रहते है, रावण रोने वाला नहीं रहा, रोवे कौन? जो कुटुंबी से बन गया, बच्चा को विभीषण बच गया, वो रोने वाला नहीं, रोने वाला नहीं। तो बुद्धि खराब होने से ऐसी बात होती है, तो वो खून करके आप ही दोषी बना, दूसरे दोषी बनाया, आप ही दोषी बना। इस तरह से दोषी बढ़ता है, बढ़ता, ये बनावट है, बनावट अलग अलग होती है, ये बनावट चीज है, असली भीतर से भगवान का अंश है, ये बनावट नहीं, ये असली है। तो अपने को असली को प्राप्त करना है कि नकली को? अपने को क्या करना है? हमारी उम्र किस लिए है? परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। तो किसी को बुरा समझने से प्राप्ति होगी? ऐसा कहीं साधन बताया है कि दूसरे को बुरा होने से, बुरा मानने से कल्याण होगा, बुरा करने से कल्याण होगा, बुरा चाहने से कल्याण होगा? जिनमें ऐसी प्रवृत्ति है वो ऐसी प्रवृत्ति सिखाई हुई है। मैंने सुना ऐसा सिखा देते हैं, बुरा करना बुरा करना बालकों को भी, तो बालकों को खराब शिक्षा मिलती है, अच्छी शिक्षा मिलती है, अच्छे बने उनको भी शिक्षा मिली है। आप में कोई में भी अच्छे गुण आते हैं, अच्छे संग से, अच्छों की कृपा से अच्छा ही आती है, बुराई भी तो विकार से आती है, बुराई भी संकोचन से आती है। तो सो माया बस भय हुए, ये नकली है, नकली असली चीज बनाई रही है। असली तो भलाई भलाई है, सबका हित हित करना। ते ब्राह्मणि माँ में वह सर्वभूत हिते रहता सगुण निर्गुण प्राप्ति के लिए लबल्लम मानते ब्रह्म निर्वाणम अक्षर कर्म सा सनत वेदायता सर्वभूत हिते रहता ते ब्राह्मणि माँ में वह सर्वभूत हिते रहता सगुण की प्राप्ति में संपूर्ण का हित में रहता और परमात्मा की प्राप्ति में सगुण सगुण निर्गुण प्राप्ति में संपूर्ण भूतों के हित में। तो वास्तव में सबके हित कब होगा? जब सबके प्रति आपकी सद्भावना होगी। बुरी भावना होने से आप हितकार हो जाएंगे, सबके शुभ चिंतक हो जाएंगे। या ये बात ठीक है, किसी को बुरा शब्द ऐसा है उसका हित करेंगे। सर्वभूत हित रहता तो अहित का निराहित होता भाई। अंग भंग कर दो, बंदर के पूछ पर प्रेम जाता है, पूछ का अंग लगा दो, ये है। गांव मात चढ़ गया तो इसे पूछ पर हित है, पूछ प्यारा होता है, पूछ प्यारा है, पूछ का अंग लगा दो, पूछ का अंग लगे मूस बन गई मूस। मैं बेचारी स्त्री से गर्व हो गया, जीती के गर्व हो गया, अब लज्जा हो रही, मुश्किल हो गई, ऐसी दुर्दशा हो गई। क्यों हुई? ईश्वर प्यारा था, पूछ समझने लगता। हनुमान जी सोचते थे वहां त्रिदार सपना आया कि सपने बांधा लंका जाली, राक्षसों को मार दिया, लंका जाली। हनुमान जी विचार किया मैंने लंका जाली ये तो काम तो करना चाहिए, पर अग्नि कौशला है हनुमान जी पास थी नहीं, लाभ कहां से एक थी, कोई सहायता करने वाले नहीं। तो बोला भाई सहाय शारद में जाता सरस्वती हमारी सहाय हुई दो, तो सब सामग्री सब देती रखा जरूरी सब चाहिए। मानो आकाश दे नदी किसानों की बहाय, ऊपर नदी आगे मेरे ऊपर अग्नि नदी आगे दी। मधु जो कुंभकर्ण के पसार पाने भागिए, दुहाई रामचंद्र के मोर कंठ राखिए। वो भी सर अपना ही था, नींद में जल जाएगा तो कहा दुहाई रामचंद्र के मोर कंठ राखिए। मधु जो कुंभकर्ण की पसार पाने भागिए, दुहाई रामचंद्र के मोर कंठ राखिए। सीता जी बड़ा दुख हुआ, बड़ा मन में दुख हो गया कि भाई सीता जी कैसे बचेगी। तो सीता जी को खबर देने के लिए आया, आज अग्नि लगा दी, सीता जी जड़ी होगा, दुख हुआ। पति ने तो वहां बगीचे में थी, बगीचे में वहां थी गई नहीं, गांव माता को बाहर दिया बगीचे में। ये बात है तो भाई भले भला चाहे भला होता है, बुरा चाहे बुरा होता है, इस बारे में किसी को बुरा नहीं कर सकते। दो चार मिनट है। देखो ध्यान दो, बुराई हृदय में होती है, उससे बुरी व्याधि पैदा होती है, बुराई दूसरा अपना करती है। पूछ से अग्नि तो लगाई जान करके उनका पूछ मारने के लिए, और बढ़िया क्या कर अपने घर बढ़िया। हनुमान जी को तो चल रहे लंबा लगा रहे यार, जोर से किसी का बुरा ना करो, जो किसी मारे पूरी उसका बनता है पूरा, जो किसी तोड़े धूरा टूटता है धूरा, कोई चिंता बुरी तो उसका रहता है बुरा, कंदुक नहीं कर चुका है, जैसे जिस हाथ से बीज बोते है उसी हाथ में शिष्ट आता है, जिस हाथ में मेरा रखे वो काटता है, हाथ से ही बदल हाथ में नहीं बदला, हाथ हाथ भी उसी से आएगा, माया हाथ माया हाथ। इस वास्ते भाई सबके लिए भला बनो, सेवा करो, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, आगे सबको तैयार होना है कथा में नारायण।